تار آج تو پھولے پھولے نہیں سماتے ہیں, پھولے نہیں سماتے ہیں, پھولے نہیں سماتے ہیں, دیکھو پھولے نہیں سماتے ہیں, پھولے سماتے ہیں پھول نہیں سماتے ہیں, پھول نہیں سماتے ہیں عید ہو رہی رحمت لوٹا نبی سردار مبارک مبارک مبارک مبارک سرکار آئے نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدا جھوم کے بولو چل لہرا کر بولو بولو جھوم کے بولو سردار کی آمد بابا دلدار کی آمد بابا مبارک شبرار آئے مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے مبارک تمہیں غم کے ماروں مبارک مداوا غم کے غم خار آئے مصیبت کے ماروں دارس بدانے سرکار آیا بہاتے ہوئے عشق سرکار آیا جہاں میں مصیبت بٹھانے کو دیکھا جہاں میں مصیبت بٹھانے کو دیکھا جہاں میں مصیبت بٹھانے کو دیکھا بٹھانے کو بات آسار آئے جھوم کے بولو چل لہرا کر بولو چل لہرا کر بولو سردار کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مبارک حضور کریم آ گئے ہیں، آ گئے ہیں رسول، آ گئے ہیں رحیم، آ گئے ہیں رسول، آ گئے ہیں آ رہے ہیں مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک آج جشن ولادت منائے نہ کیوں، آج جشن ولادت منائے نہ کیوں، آج جشن ولادت منائے سرکار کی رحمتوں کی بولے ہیں رات گئے سوئے خمدار آئے، چلو اے گداؤ چلو بے نوا، چلو اے گداؤ چلو بے نوا، چلو اے گداؤ چلو بے نوا، چلو اے گداؤ چلو بے نوا، چلو انوار آئے لٹانے، انوار آئے روڈوں کے کچرے سدا گاؤں پڑو، روڈوں کے کچرے سدے اب پڑو تو آئے رسول سالار، آئے آئے رسول سالار، آئے نزدیک دنیا بیکار آئے، نزدیک دنیا بیکار آئے، مبارک ہمیں اپنا غم دو دادا، ہمیں اپنا غم صدقے کا غم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی چاہیے یا دادا صدقہ ہمیں اپنا غم چشم نم کے طلب دار دار صدقہ وہ اخلاق اچھا ملا دت کا صدقہ وہ اخلاق اچھا ملا دت کا صدقہ اچھا کبھی نہ حسین ہم تو بیکار آئے کبھی نہ حسین ہم تو بیکار آئے یا عادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت اچھائیوں سے اسے پیار آئے اچھائیوں سے اسے پیار آئے مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک سرکار قیامت سرکار قیامت جھوم کے بولو وکیل مبارک ولادت کا صدقہ وکیل مبارک دو گز زمین کے طلبگار آئے دو گز زمین کے طلبگار آئے صدقہ وہ پابند سنت ولادت کا صدقہ وہ پابند سنت ہمیں عارف ہوشن سے سرکار آئے عارف ہوشن سے سرکار آئے ولادت کا صدقہ بیان میں امین اللہ اس کی جو بدکار آئے ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا مجھے موت ہوئے میرے سرکار آئے مجھے موت ہوئے میرے سرکار آئے ولادت کا صدقہ نکاب اب اٹھا دو ولادت کا صدقہ نکاب اب اٹھا دو ولادت کا صدقہ نکاب اب اٹھا دو ولادت کا صدقہ نکاب اب اٹھا دو کچھ ایسا کر میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں بسر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو لگاؤں اٹھا کے قدم بار بار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں ولادت کا صدقہ نکاب اٹھا دو ولادت کا صدقہ نکاب اٹھا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے بلاد ست سائسا سب اٹھا دو بلاد ست سائسا سب اٹھا دو کبھی میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی کبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے میری آنکھوں میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے بلاد مسجد سائے سب اٹھا دو بلاد مسجد سائے سب اٹھا جلوارا کے آشکار آنکھوں میں بلا حق کا صدقہ ایسا سب اٹھا دو بلا صدقہ ایسا سب اٹھا یہ عرض گناہگار کی ہے ساس زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو حسنین کا صدقہ سر والی ضرور آنا ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد سرکار برے خاتمے سے ہم کو بچانا جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو شیطان لائی سے میرا ایمان بچانا جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا مجھے جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا مجھے جلوہ دکھانا مجھے کلمہ سرکار مجھے مجرا میں مت چھوڑنا تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا جب گور غریباں کو چلے میرا جنازہ رحمت کی رضا اس پہ خدا را تم اڑانا جب قبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر وحشت سے بچانا اے خیر سے تدفین کے ہو سارے مراحل ہو قبر کا بھی لطف سے آسان دبانا جس وقت نقیرین کرے آ کے سوالا سرکار سرکار تم آ کے جوابات سکھانا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا تربت میں میری نور کا فانوس جلانا قصد سائے کا سب اٹھا دو ارادہ قصد سائے کا سب اٹھا سراپا نظر آئے وہ آقا نظر آئے بلادر ستر سال کا بکر اٹھا جو بلادر ستر سال کا بکر اٹھا سر کے درے دولت پہ گدا سرکار سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر کے حال میرا سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جان سن کر آیا بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے تیرے قدموں میں آنا آقا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا اب میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ملا ست سال کا بکر اٹھا دو بلادر ست سال کا بکر اٹھا دو بلادر ست سال کا بکر وقت ہے آ جا میرے بدنی آ جا مجھ تیرا دنیا سے شاہ جاتا گے جلوائے پاک دکھا جا میرے بدنی آ جا مجھ تیرا دنیا سے شاہ جاتا گے مجھ کو ست سال کا بکر اٹھا دو بلادر ست سال کا بکر اٹھا دو کیوں پیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے شیوا تیرے سب سے کنارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ال پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو گوارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر خدا را اب آؤ خدا نظارہ کروں میں تمہیں واپسی تک صدقہ اب اٹھا تھا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کہنے آ جانا میرے آقا روشن سن میری تربت کو ولادت کا صدقہ نکال اب اٹھا دو ولادت کا صدقہ اب اٹھا دو ولادت کا صدقہ نکال اب اٹھا دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر آقا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پار میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار کو کار کے پار ہم کو جنت میں جوار اپنا عطا ہو آقا ہم کو جنت میں جوار اپنا عطا ہو آقا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس استقامت ہمیں ایمان پہ عطا کر دیجئے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس نعرے دوزخ سے رہائی کا ملے پروانہ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے ولادت کا صدقہ نکال اب اٹھا دو ولادت کا صدقہ نکال اب اٹھا دو ولادت کا صدقہ نکال اب اٹھا دو ولادت کا صدقہ نکال اب اٹھا کا التجا ہے قبول دے حضور ہو جائے کاش سیدھے رسول ہو جائے کاش سیدھے رسول ہو جائے نسیا کے بعد آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں پر بار میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ ولادت کا صدقہ نکال اب اٹھا دو ولادت کا صدقہ اب اٹھا دو لیے ہم سب امید دیدار آئے لیے ہم سب امید دیدار آئے مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک سرکار کی آمد دیدار کی آمد سورا رہے ہیں ولادت کا صدقہ سزا بہر مرکز ملے یہ لیے عرض سرکار آئے ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ جلکار آئے شاہ خلد میں جب یہ جلکار آئے ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال سات سال آئے مدینے میں ہر سال سات سال آئے اور پیار ہے عشق ہے اور پیار ہے جھوم جاؤ آمد سرکار ہے نبی کا جشن آیا گے فدا گے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا گے فدا گے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا گے فدا گے عاشقان رسول باج گئے گھر جگہ عاشقان رسول جی اور پیار ہے جشن آقا سے لگے تو عشق ہے اور پیار ہے چوب جاؤ عاشق کے آمد سرکار ہے آقا سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے جشن آقا سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے چوب جاؤ پھر آمد سرکار ہے عاشقان رسول مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں رب کا دولا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اعلی ہمارا نبی کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.